Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, program trzeci po 17:00, popołudniowa audycja. 18 dzień lipca, jest środa, popołudniowa audycja do 19:00, czas na serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Romuald Wójcik. A w tym serwisie o pogotowiu przeciwpowodziowym w trzech śląskich powiatach. Trwającym już siódmą godzinę przesłuchaniu byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego przez komisję śledczą do sprawy Amber Gold. I o zakończonym właśnie pierwszym etapie rekrutacji na studia. Pogotowie przeciwpowodziowe na terenie trzech powiatów województwa śląskiego. Bielskiego, Cieszyńskiego i Żywieckiego oraz w Bielsku-Białej. To skutek ostatnich ulew spowodowały one podniesienie się stanu wód w rzekach oraz w zbiornikach. Największe zagrożenie występuje obecnie na Podbeskidziu, mówi rzecznik wojewody Alina Kucharzewska. Wojewoda zobowiązuje wszystkich wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów tych zagrożonych terenów, by podjąć niezbędne czynności, by zminimalizować zagrożenie, a przede wszystkim zabezpieczyć zdrowie i życie. No przede wszystkim uruchomić wszystkie służby, które powinny tam być w pogotowiu i działać, sprawdzić sprzęt, czy jest w dobrym stanie, jeżeli nie, to oczywiście zabezpieczyć. IMGW wydało dziś ostrzeżenia hydrologiczne dla województw wielkopolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego. W tej chwili najwięcej stanów ostrzegawczych notujemy w województwie śląskim, czyli to jest 8 stacji wodospadowych. W małopolskim mamy 3 stacje z przekroczeniami i w podkarpackim 2. Izabela Adrian z IMGW dodaje, że na rzekach górskich wzrost wody może być bardzo gwałtowny. Tam ta woda najszybciej spływa, najszybciej te rzeki reagują najbardziej gwałtownie. Najszybsze i najgwałtowniejsze wzrosty stanu wód mogą wystąpić wieczorem i w nocy. Nieważne, co byśmy zrobili, ta afera i tak by wybuchła, tak przed komisją śledczą do sprawy Amber Gold mówił Jacek Rostowski, były minister finansów, już siódmą godzinę odpowiada na pytania śledczych. Łączymy się z naszą reporterką w Sejmie, Agnieszką Drążkiewicz. Agnieszko, jak były minister ocenił zaniedbania ze strony skarbówki? No, Jacek Rostowski przyznał, że rzeczywiście zaniedbania ze strony służb skarbowych w sprawie Amber Gold były i to poważne, ale tak jak mówiliście, afera ze spółką Marcina P. była według niego nieunikniona. Bardzo żałuję, że te osoby straciły te pieniądze, ale nie uważam, że działania organów skarbowych ukróciłyby albo uniemożliwiłyby tego oszustwa na bardzo znaczącą skalę. Były szef resortu finansów zeznał również, że o problemach z Amber Gold dowiedział się pod koniec kwietnia 2012 roku z notatki ABW. Początkowo nie sądził jednak, że wybuchnie aż taka afera. A temu przesłuchaniu byłego szefa resortu finansów od początku towarzyszą duże emocje. Zaczęło się już w pierwszej godzinie zeznań, gdy pytania zadawała przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman. Pani cały czas uprawia politykę moim kosztem. Proszę pana, a czy jakie to ma znaczenie, skoro... To zależy od tego, co pani chce udowodnić. Proszę pana, bardzo pan jest nieelegancki z tym przerywaniem. Będę z tym jakoś żył. No i tak naprawdę nie było do tej pory ani jednego pytania, ani jednej odpowiedzi Jacka Rostowskiego, która nie byłaby przerwana. To Agnieszka Drążkiewicz z trwającego posiedzenia Komisji Śledczej od sprawy Amber Gold. Dziękujemy. Znamy już prawdopodobny skład Komisji Śledczej do sprawy wyłudzeń podatku VAT. Kazimierz Smoliński, Małgorzata Janowska, Marcin Chorała, Wojciech Murdzek, Andrzej Matusiewicz to kandydaci Prawa i Sprawiedliwości. Klub Platformy Obywatelskiej zgłosi Zbigniewa Konwińskiego, Nowoczesna Mirosława Pampucha, Kukiz 15 Marka Jakubiaka, a PSL Unia Europejskich Demokratów Genowefę Tokarską. Skład komisji zostanie uchwalony przez Sejm w piątek. O jej powołaniu posłowie zdecydowali na początku lipca. Celem komisji jest zbadanie i ocena prawidłowości działań rządów PO-PSL co do zapewnienia dochodów z VAT i akcyzy oraz ewentualne zaniedbania. Dokładnie chodzi o czas od grudnia 2007 roku do listopada 2015. Eksmisję 80-letniej kobiety udaremnili aktywiści akcji lokatorskiej i organizacji Razem Wrocław. Kilkadziesiąt osób zablokowało klatkę schodową i komornik wycofał się z zajęcia mieszkania. Barbara Jędrzejowska jest ofiarą piramidy finansowej, chwilówek i parabanku. Zainwestowała m.in. w Amber Gold. Nie jestem oszustką, ale ofiarą systemu, który nie chronił obywateli, mówi Barbara Jędrzejowska. Ja cały czas walczę o to, bo ja uważam, że mi się stała krzywda i mało tego, prokuratury mi uważają, że mi się stała krzywda i że dopóki sprawa nie zostanie zakończona z FinRoyal, Amber Gold i Baltic Money, chyba nie powinni mi tutaj eksmitować z tego mieszkania. Uczestnicy blokady zostali spisani przez policję. Prawo, informatyka, medycyna i filologię to wciąż najpopularniejsze kierunki studiów wybierane przez młodych ludzi. Dziś zakończył się pierwszy etap rekrutacji, a to oznacza, że większość tegorocznych maturzystów już wie, czy od października będą mogli rozpocząć naukę na wymarzonym kierunku. Na Uniwersytet Jagielloński zgłosiło się ponad 30 tysięcy kandydatów. Najwięcej, bo blisko 2 tysiące z nich chciało dostać się na prawo, 1,5 tysiąca na medycynę i psychologię. Jednak o indeks najtrudniej było na innych kierunkach, gdzie przygotowano mniej miejsc, a zainteresowanie było spore, wyjaśnia Tadeusz Dąbrowski z działu rekrutacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Japonistyka, tam o jedno miejsce walczyło 13 kandydatów, ekonomia, prawie 12 osób na jedno miejsce, filologia szwedzka, kierunek lekarsko-dentystyczny. Do Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej wpłynęło ponad 19 tysięcy podań od maturzystów. To o 16% więcej w porównaniu z ubiegłym rokiem, mówi Anna Żmuda-Muszyńska z AGH. Wśród tych top 10 liczby podań na miejsce oczywiście dominują informatyki z różnych naszych wydziałów o bardzo różnej specyfice, zależnie od tego, czym zajmuje się dany wydział. Dodatkowa rekrutacja na studia na przełomie sierpnia i września. To był serwis Trójki. Sport, Jan Kołucki. Kolarze powoli dojeżdżają do mety 11 etapu Tour de France. Zostało jeszcze 10 kilometrów. Jak na razie prowadzi Mikel Nieve. Hiszpan jedzie w pięcioosobowej ucieczce, którą gonią m.in. Hiszpan Alejandro Valverde i Kolumbijczyk Mauricio Soler. Za nimi jest peleton z Rafałem Majką. Jeśli do końca trwającego etapu nic się nie zmieni, to nowym liderem klasyfikacji generalnej będzie Valverde. Szczegóły w kolejnych wiadomościach sportowych za 2 godziny. Teraz tenis i Iga Świątek, która wreszcie podzieliła się wrażeniami po wielkoszlemowym turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Polka była najlepsza w rywalizacji juniorek. Mimo iż jest to największy sukces w karierze młodej tenisistki, to Polka najbardziej przeżywała spotkanie z Angeliką Kerber i Nowakiem Dziokowiciem podczas tradycyjnego kończącego turniej balu. Myślałam, że się będę stresować, ale właściwie wygrałam Wimbledon, więc zasłużyłam, żeby tam być i mam pełne prawo, żeby korzystać z tego wszystkiego. Ja wiedziałam, że sukienki nam dadzą, bo moja koleżanka ze Słowenii była rok wcześniej na balu i wszystkiego się od niej dowiedziałam. Zabrali nas do takiej ogromnej garderoby i miałyśmy do wyboru z jakichś 50 sukienek. Z butami był problem. Raz się wywróciłam na szpilkach, więc to szanowne skosztowanie pani był dobry pomysł. Później musiałam je zdjąć, jak wracałam do hotelu, bo ciężko było. Fajne przeżycie. Przed Igą Świątek teraz kilka dni odpoczynku w wygodnych butach i turniej rangi ITF w Pradze. Teraz piłka nożna i dobre wiadomości dla kibiców Wisły Kraków. Biała Gwiazda będzie rozgrywać swoje mecze na stadionie przy ulicy Rejmonta. Klub podpisał z gminą miejską Kraków umowę na udostępnienie obiektu na 3 ligowe spotkania. Za wynajem stadionu Wisła zapłaci ponad 300 tysięcy złotych. A skoro mowa już o wielkich pieniądzach, Liverpool wyda fortunę za Alissona Beckera. Roma sprzeda brazylijskie bramkarza za 70 milionów euro. Alisson stanie się tym samym najdroższym golkiperem w historii piłki nożnej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sztuka dobrych wyborów? Opanowałam ją do perfekcji. Zależy mi na dobrej formie? Biegam. Chcę cieszyć się zdrowiem? Dobrze się odżywiam. Zależy mi na przyjaznym, wolnym od zanieczyszczeń otoczeniu? Jeżdżę Lexusem CT z ultranowoczesnym, niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Teraz kompaktowy Lexus CT dostępny już od 99 900 zł. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Lubię, gdy jest ponad 40 stopni w cieniu. W cieniu, którego nigdzie nie ma. Lubię, jak mnie pali słońce, bo jestem wtedy na targu w Indiach. A pieniądze na pamiątkowe sari wypłacam z bankomatu bezpłatnie. Na całym świecie. mBank Intensive. Oferta dla chcących więcej. Bądź bogatszy. Po szczegóły wejdź na mbank.pl/więcej. To nie jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego. Największy koszmar? Chrapanie mojego męża. Te ciężkie poranki po nieprzespanych nocach. Na szczęście znalazłam sposób, by to zmienić. Kupiłam w aptece wyrób medyczny Desnoran. Dzięki niemu mój mąż przestał chrapać, a ja odzyskałam spokojny sen. Desnoran działa aż do 8 godzin, a jego wysoką skuteczność potwierdzają badania kliniczne. Desnoran. Bez chrapania przez całą noc. Mm-hmm. Marek, co ty robisz? Drzewko, bombki, karp? Jest lipiec! Jaki lipiec? Przecież w salonach Opla mają już wyprzedaż. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjną wyprzedażą w salonach Opla. Nie czekaj do grudnia. Tylko teraz Opel Astra już za 52 900 zł. Odkryj inne modele w zaskakująco atrakcyjnych cenach. Śpiesz się, bo liczba samochodów w promocji jest ograniczona. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. To już 10 minut po 17. Czy pozwolą Państwo, że o pogodzie opowiem po 17.30, jako że teraz troszkę czas nas goni? 7 trójek na początku, 22. To Desireless. Pan Łukasz piszący szalenie zainteresowany lotem w kosmos. Przypomnę, że bilety na razie w cenie od 200 do 300 tysięcy dolarów. Pan Łukasz pyta, czy mógłby pan się dowiedzieć, czy jak wybiorę ten droższy bilet w kosmos, to będę siedział na przykład przy oknie, albo będę mógł zabrać większą walizkę. Pozdrawiam, myślę, że tak, że przy oknie, no i dodatkowe jedzenie w tubkach. Pan Karol, panie Karolu, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. Chciałbym zwrócić uwagę na taką rzecz. Pan piękną rzecz podjął w kontekście tej opłaty za wizytę u specjalistę. Tak jest. A ja panu powiem inaczej. Pan spróbuje odwołać wizytę, którą pan miał umówioną. I życzę panu powodzenia. A jest to trudne, domyślam się, tak? No, zdecydowanie. To jest prawie niemożliwe. Ja 3 dni dzwoniłem, żeby odwołać wizytę. Nie udało mi się. Może gdybym pojechał na miejsce, to może i tak. Ale by nikt nie odbierał telefonu? Czy by nie... Tak, nie, nikt nie odbiera telefonu po prostu. Aha. Albo jest zajęte, ale jak się pan dodzwoni, to pan wtedy ma informację, że no, nie dodzwonił się pan. To bardzo jest cenna uwaga. Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam. 7 trójek na początku, 22. To Desireless. Program trzeci, 14 minut po 17. Ta ławka to jakiś koszmar, mówią tarnowianie, którzy spacerują ulicą Wałową. Mowa o prezencie, który otrzymało miasto w trakcie Narodowej Pielgrzymki Węgrów pod koniec czerwca. Delegacja przywiozła w darze granitową ławkę z grawerowanymi inskrypcjami, która wyglądem bardziej przypomina ponoć grobowiec, aniżeli miejsce do siedzenia. Z tą ławką to jest trochę tak jak ze skarpetami z motywem reniferów, które czasem można znaleźć pod choinką. Trzeba się cieszyć z takiego daru, bo nawet jeśli prezent ewidentnie nietrafiony, to zwrócić nie bardzo jest komu i nie bardzo wypada. Tarnowianie, których pytałem o ocenę estetyczną ławki, z lekkim zażenowaniem przyznawali, że jest zwyczajnie brzydka. Kiczowate albo pomieszanie z poplątaniem, albo tak. Taka jest, nie bardzo komponuje się zresztą. Troszeczkę tak niefortunnie może. Dla mnie taka ciemna ta ławka jest, ale może to będzie ładniej wyglądała, jak oni tu ten lemon zrobią. O tym, że taka ławka trafi do Tarnowa, że będzie prezentem od Węgrów, wcześniej wiedzieli tarnowscy urzędnicy. Widzieli także jej projekt, ale o lokalizacji, czyli umieszczeniu jej przy reprezentacyjnej ulicy miasta zdecydowali Węgrzy, przyznaje Daniela Motak, rzecznik prasowy tarnowskiego magistratu. Naszym gościom, Węgrom, zależało na tym, żeby ta ławeczka była właśnie tam, ponieważ generał Bem jest dla nich istotną postacią. Tarnowianie, z którymi rozmawiałem, sugerują, że lepszym miejscem dla ławki byłby Park Strzelecki, wszak tam spoczywają doczesne szczątki generała Józefa Bema. Być może to jest jakiś pomysł z parkiem. Na razie tutaj w urzędzie on nie był rozważany, nie był brany pod uwagę, niemniej jednak być może jest to jakaś cenna sugestia. Wiele zatem wskazuje na to, że ławka zostanie w tym miejscu na dłuższy czas, więc chyba trzeba się będzie oswoić z jej niecodziennymi walorami estetycznymi. Estetyka, sam wygląd tej ławki, pewno to nie do końca jest estetyka naszego regionu. Temu może bliżej do Orientu, to są trochę może inne klimaty niż te, do których my przywykliśmy, estetyczne. Niemniej jednak jest to prezent. Prezent to prezent. Ale jak sugerują tarnowianie, prócz wątpliwego piękna prezentu, także i walory praktyczne granitowego siedziska są wątłe. Ścisko, ale deszcz był to było mokro, a po drugie to zimno jest na marmurach. No. Postanowiłem pójść i tym tropem. Muszę przyznać, że faktycznie jest zimno i ślisko. Dłużej posiedzieć się nie da. Ale jak wskazał jeden z testujących mebel tarnowian, koniecznie trzeba zrobić sobie zdjęcie na takiej ławce i puścić je w świat. Kto wie, może niebawem będzie to miejsce z cyklu Must Have, przy którym turyści odwiedzający Tarnów będą sobie robić zdjęcia, jak nie przymierzając z białym niedźwiedziem na deptaku w Krynicy. Z Tarnowa, Marcin Golec, Radio Kraków. Bardzo dziękuję. Z drugiej strony grobowiec też służy zmęczonym. Fakt, że rzeczywiście na dłużej. 17 minut po 17, program trzeci, audycja popołudniowa. Pan Darek do 19 przy naszym telefonie. zd3@polskieradio.pl. Oj, dawno nie słyszałem tej piosenki. To Tina Turner, David Bowie. Panie Pawle, witam pana. Dzień dobry. Halo? Witam serdecznie, panie Kubo. Przysługuję się pana audycji w kwestii odwoływania wizyt, do których z moich przedmówców zabrał głos w tej sprawie. Mm-hmm. Ja korzystam z dużych operatorów korporacyjnych, jeżeli chodzi o kwestie medyczne, i tam funkcjonuje system takiego przypominania SMS-owego. Wydaje mi się, że telefonia komórkowa już jest na tyle popularna, nawet wśród osób starszych, że takie przypomnienie SMS-em, nawet wizyty, która była omawiana dużo, dużo wcześniej, być może pomógłby rozwiązać problem tego, że kilka wizyt, które się nie odbywają, powodują to, że ci lekarze po prostu czekają, a pacjentów nie ma. Może to by pomogło. Trudno im powiedzieć oczywiście, jaki jest koszt takiego systemu dla takiej niedużej przychodni, ale no to już jest kwestia do przemyślenia. Ale chyba warto spróbować. Bardzo panu dziękuję za pomysł. Pozdrawiam. A za chwilę, proszę państwa, proszę pozostać z nami. Wrócimy do słynnego spotkania szczytu Donald Trump-Władimir Putin. Dwadzieścia minut po godzinie 17:00. Tu program trzeci Polskiego Radia. W studiu Ernest Zozuń, witamy, i nasz gość. Witam bardzo serdecznie, panie Ewa Kakiet-Springer, Akademia Finansów i Biznesu Wistula. Dzień dobry państwu. No, o tym szczycie musimy rozmawiać i nasuwa się taka refleksja. Chlapnął nam pan prezydent, a teraz kota ogonem odkręca. Pan prezydent odkręca swoje powiedzenia już nie po raz pierwszy. To jest jak gdyby nowa świecka tradycja w zachowaniach się pana prezydenta, ale myślę, że bardziej martwi mnie to, że skupili się wszyscy na natychmiastowości tego, co się stało, na krótkim spojrzeniu. Natomiast nie ma analizy, którą ja widzę i postrzegam, długofalowości tego, skutków długofalowych tego, co się stało, bo tak naprawdę ja myślę, że nikt nie rozumie, co się stało. Zanim nad tym się zastanowimy, no to musimy rozprawić się z panem prezydentem, bo on mówi o błędzie gramatycznym. To możliwe? Jeżeli będziemy powtarzać coś bardzo długo i uparcie, to być może ludzie w to uwierzą. No, błąd gramatyczny tego typu na poziomie prezydenta Stanów Zjednoczonych jest raczej mało prawdopodobny. Powiedziałabym, że prawdopodobieństwo znikome. Nieprzychylni panu prezydentowi z kolei mówią, że on jest po prostu dyktatorami zafascynowany i stąd oni go trochę obezwładniają. Ja myślę, że spotkał się z bardzo trudnym przeciwnikiem. Nie oszukujmy się, to jest przeciwnik trudny dla wszystkich. To jest przeciwnik trudny i mało czytelny dla całego świata. Gdybyśmy popatrzyli na język ciała tych dwóch panów, to ten język ciała mówił właściwie wszystko. Absolutnie opanowany, skupiony wewnętrznie Putin, który nie dawał po sobie poznać tego, co myśli. No to nie pierwszy jego prezydent Stanów Zjednoczonych, tak, z którym tak, się rozprawia. Tak, i cały rozbiegany Donald Trump, który mówił to przez chwilę, tamto przez chwilę, więc to zupełnie dwie różne postaci. Zaczęła pani mówić o tej natychmiastowej reakcji właściwie całej Ameryki. A kto najbardziej atakuje Donalda Trumpa? Ja myślę, że to nie jest kwestia całej Ameryki. Ja patrzę na to z punktu widzenia instytucji państwa, które przymierzyły się przeciwko urzędowi prezydenta. I nawet nie rozważając tego, czy jest to słuszne, czy niesłuszne, najgorszy jest sposób, w jaki to się robi. Otóż dzisiaj rano słuchałam CNN-u i oglądałam CNN i były ambasador Stanów Zjednoczonych miał zadane takie pytanie. Czy pan sądzi, panie ambasadorze, że służby, nie wymieniając już ich wszystkich w kolejności, że służby będą miały teraz zaufanie do prezydenta i czy służby mają prawo nie przekazywać prezydentowi informacji, które uznają, że nie zostaną właściwie spożytkowane. Samo zadanie takiego pytania na otwartym kanale telewizji, którą ogląda cały świat, jest w moim rozumieniu w ogóle bardzo nie na miejscu. Zacznę bronić trochę kolegów z CNN-u, bo jeśli prezydent mówi, że ufa bardziej prezydentowi rosyjskiemu niż własnym służbom, jeśli od już właściwie rok, ponad roku toczy się cały czas śledztwo w sprawie jego kontaktów z Rosjanami i wpływu Rosjan na te wybory, no to wie pani, no Samo się nasuwa. Tak, tylko pamiętajmy o tym, że prezydentem się bywa, a urząd prezydenta trwa. Więc to, że toczy się śledztwo, fajnie. Tylko my to śledztwo, oczywiście, przepraszam za kolokwializm, fajnie, ale to śledztwo zaczęło się praktycznie w dniu zaprzysiężenia, a nawet chwilę przedtem. I ono trwa i zrobiła się z tego jedna wielka publiczna debata. Tak czy inaczej, nie ma jeszcze wyników tego śledztwa i nie przesądzamy, czy wiadomo, że wszyscy oczekują, że wreszcie spadnie ten przysłowiowy drugi but z drugiej nogi i okaże się, że jednak Rosjanie mieli tam swój udział w tym wszystkim. Tylko że to, co się wydarzy po drodze z naruszeniem równowagi pomiędzy urzędem prezydenta a urzędami, a instytucjami publicznymi, zawory bezpieczeństwa, które są w takich wypadkach bardzo silne, one są zakładane na rzeczy pod olbrzymim ciśnieniem. Mhm. Jeżeli my to ciśnienie poluzujemy, jeżeli my te zawory poluzujemy, to czy w przyszłości, kiedy będzie inny prezydent, który nie będzie strzelał takich gaf, dzisiaj Barack Obama, który wizytował swoją wioskę, powiedział, politycy zawsze kłamali, tylko przedtem tego się wstydzili, a teraz przestali się tego wstydzić. Więc jak gdyby to są te najgorsze rzeczy, które moim zdaniem są mówione, bo jeżeli, i wrócimy jeszcze do odpowiedzi ambasadora, i ambasador powiedział wtedy, że tak, że chyba, że prezydent zada pytanie, ja nie patrzę na prezydenta Trumpa, ja patrzę na prezydenta X, który będzie na urzędzie powiedzmy za 2 lata, prawda? Jeżeli Donald Trump nie zostanie wybrany w następnych wyborach, będzie prezydent X, którego w tej chwili nikt nie zna, a my ogłaszamy całemu światu, że otóż służby mają prawo nie dzielić się z prezydentem według własnego uznania, jeżeli uznają, że prezydent nie jest godzien zaufania. Tu ja widzę zagrożenie. Widzę zagrożenie procesu, widzę zagrożenie równowagi instytucjonalnej i widzę niepotrzebne ogłoszenie tego światu, bo po co ta wiadomość? Więc to są te rzeczy, które mnie martwią. To, co się dzieje pomiędzy w tej chwili instytucjami państwa i zakładamy, że biurokracja, która zawsze była apolityczna, przeraża mnie to, że apolityczna do tej pory biurokracja amerykańska, która słynęła z tego, że była apolityczna, z tą apolitycznością jest troszeczkę już niedokładnie tak. Mówi się bardzo wyraźnie, zastanawia się bardzo wyraźnie. Właściwie od początku prezydentury Trumpa mówi się o impeachmencie. Czy on się stał bliższy, czy nie? Czy w ogóle jest sens takich dywagacji? Myślę, że na ten temat są prawdopodobnie zdania bardzo podzielone. Jest to tak zwany miecz Damoklesa, który wisi nad głową prezydenta od momentu jego zaprzysiężenia. Wszyscy gdzieś tam ten impeachment wisi sobie w powietrzu. Ja myślę, że jest to bardziej w tej chwili spór pomiędzy partiami w Stanach Zjednoczonych. Troszeczkę przypomina tutaj rodzimę podwóreczko, gdzie tam jest spór pomiędzy... I w tej chwili on sam, prezydent Trump, postawił republikanów w absolutnie nie do życia sytuacji, bo on zmusił ich do tego, żeby oni zmusili jego, żeby on się tłumaczył z tego, co on zrobił w Helsinkach. I to jest, wydaje mi się, troszeczkę szersze tło, bo tak jak mówię, prezydentem można być przez 2 kadencje i to wszystko, a reszta, a system. Ewa Kakiet-Springer, Akademia Finansów i Biznesu Wistula, była moim gościem. Quiet nights of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window looking on the mountains and the sea. How lovely, this is where I want to be, here with you so close to me, until the final flicker of life's ember. lost and lonely, believing life was only a bitter tragic joke, have found with you the meaning of existence, my love. I, who was lost and lonely, believing life was only a bitter tragic joke, have found with you the meaning of existence, oh my love. Frank Sinatra. Pozdrowienia przy okazji dla Olka Trąbczyńskiego. Program trzeci już po 17.30. Obiecana prognoza. Otóż w nocy, proszę Państwa, możliwe opady przelotne, także burze, temperatura od 16 do 19, a jutro wciąż sporo chmur z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu we wschodniej części kraju należy spodziewać się burz, lokalnie nawet z gradem. Temperatura od 21 na zachodzie do 28 na wschodzie. Sponsorem audycji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Produkcja przemysłowa wzrosła w czerwcu o 6,8%, licząc rok do roku. To najnowsza informacja Głównego Urzędu Statystycznego. GUS podał też, że produkcja budowlano-montażowa wzrosła w czerwcu o 24,7%. Ekonomista Banku Zachodniego WBK Piotr Bielski ocenia, że wzrost produkcji przemysłowej w czerwcu potwierdził dobrą sytuację w tej części gospodarki. Mamy do czynienia z takim etapem dość szybkiego rozwoju. Nie jest to ani okres jakiegoś nadzwyczajnego boomu, ale jednak też nie mamy do czynienia ze spowolnieniem, więc rozwijamy się w miarowym tempie, mimo tego, że w pierwszych miesiącach tego roku w strefie euro widać było lekką zadyszkę, no to polski przemysł jak na razie mocno tego nie odczuł. Piotr Bielski dodaje, że informacje o produkcji budowlano-montażowej są bardzo dobre. W budownictwie widać wyraźny, pozytywny trend. Wzrost produkcji o prawie 25% to jest bardzo dobry wynik. Szczególnie, że polskie firmy budowlane coraz bardziej narzekają na brak rąk do pracy. No i mimo tych niedoborów pracowników udaje się tak wysoki wzrost utrzymać. Ekonomista dodaje, że pozytywna sytuacja w budownictwie pozwala spodziewać się dobrych danych o poziomie inwestycji w drugim kwartale. Nie ma opóźnień w przygotowaniu inwestycji Baltic Pipe. To połączenie gazowe między Norwegią i Polską, przechodzące przez teren Danii. Ma zapewnić niezależność od surowca z Rosji. Pełnomocnik rządu do spraw infrastruktury energetycznej Piotr Naimski mówi, że obecnie strony Polska i Duńska przygotowują ostateczną umowę dotyczącą inwestycji. Ważnym etapem będzie podpisanie umowy o budowie pomiędzy inwestorami, czyli polskim Gazsystemem i duńskim Energinetem. Ta umowa będzie podpisana do końca roku. Podpisanie tej umowy będzie równoznaczne z ostateczną decyzją o inwestycji. To jest taki formalny kamień milowy, który jest do przejścia. Budowa odcinka podmorskiego Baltic Pipe, zdaniem ministra Naimskiego, ma rozpocząć się wiosną 2020 roku i ma potrwać 2 lata. Do końca tego samego roku, 2022, obowiązuje kontrakt na dostawy błękitnego paliwa z Rosji. Całość ma kosztować ponad 1,5 miliarda euro i pozwoli na transport około 10 miliardów metrów sześciennych surowca rocznie. I na koniec zobaczmy, co się dzisiaj działo na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Zanotowała spadki, niewielkie, no ale jednak na czerwono. WIG 20 minus 0,19%, WIG minus 0,07%. Obroty dziś wyniosły ponad 584 miliony złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,70 groszy, euro jest po 4,30 groszy, dolar po 3,69 groszy, a funt brytyjski kosztuje 4,82 zł. Sponsorem audycji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Trójka.

Obaj panowie pracują także w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam państwa. Zaprosiłam panów, by pytać o Sąd Najwyższy, ale najpierw proszę o krótki komentarz na temat dzisiejszego przesłuchania przed Komisją Śledczą do spraw Amber Gold, byłego wicepremiera i ministra finansów, pana premiera Rostowskiego. Jakie są panów wrażenia? Że tak powiem artystyczne, bo co prawda członkowie komisji mówili, że to nie jest teatr, ale bardzo było wiele teatru w czasie dzisiejszego przesłuchania. Marek Ast. Pan minister jeszcze w czasie, kiedy zasiadał w rządzie, no cechował się taką, no niestety, muszę powiedzieć, arogancją często i takim traktowaniem z góry posłów opozycji. Myślę, że to przyzwyczajenie tak mu dzisiaj przyświecało również w trakcie obrad komisji. Natomiast taka refleksja ogólna, no właściwie każdy z ministrów, czy odpowiedzialnych za ten okres rządów Platformy Obywatelskiej w tamtym czasie, no przychodzi, no nie jako świadek, czasami mi się wydaje, że nie jako świadek, tylko od razu jako obwiniony, czuje się obwiniony zupełnie niepotrzebnie, zamiast podzielić się wiedzą, którą posiada, skoro uważają panowie czy panie, że właściwie albo się nic nie stało, albo ze strony Platformy Obywatelskiej, rządu Platformy Obywatelskiej nie ma żadnej odpowiedzialności, to tym bardziej tą wiedzą można się podzielić, nie trzeba przychodzić z adwokatem, zasłaniać się nie. Akurat jak się przychodzi z adwokatem, to nie jest nic złego. No nie jest nic złego, jak się jest obwinionym. Natomiast jeżeli jest się świadkiem i chce się po prostu dać świadectwo swojej wiedzy, no to myślę, że nie ma potrzeby się czegokolwiek obawiać, tym bardziej, jeżeli się stwierdzi, że za nic się nie odpowiada. Natomiast tutaj w przypadku Ministerstwa Finansów niestety jest trochę inaczej, bo przecież Urząd Kontroli Skarbowej, który nie przeprowadził żadnej kontroli w spółce Amber Gold, podlegał bezpośrednio pod ministra finansów. Pan poseł Myrcha, chyba dzisiaj Jan Wincent Rostowski troszeczkę wyszedł z roli angielskiego dżentelmena, panie pośle. Minister Rostowski odpowiadał przede wszystkim na pytania, które były do niego kierowane, tak samo jak odpowiadał na pytania, przypomnijmy, chociażby Jarosław Gowin, który też przecież przed Amber Gold się stawiał, a dzisiejszy kolega z klubu parlamentarnego PiSu, pana posła Asta, i każdy z ministrów ówczesnego rządu po prostu odpowiada na pytania, ale jeśli mówimy, jeśli pan poseł czyni tutaj zarzuty bezpodstawne, rzecz jasna, dotyczące jakiejś arogancji pana ministra Rostowskiego, to patrząc na dzisiejsze posiedzenie komisji Amber Gold i zachowanie pani przewodniczącej Wasserman, która, mając pełną wiedzę, że pełnomocnik pana ministra ma nogę w gipsie, jest o kulach i mówi do niego, że może pan sobie podejść do stołu i sobie wziąć to pismo, kiedy wie, że to jest dla niego wyjątkowo kłopotliwe. Myśli pan, że to była złośliwość? No, oczywiście, że to była złośliwość, bo przecież rozmawiali wcześniej, widziała, w jakim jest stanie. No to była typowa właśnie pokaz arogancji, takiej dominacji, że ja tutaj rządzę i będziecie państwo jako goście robili tak, jak ja uważam. A i, tak trochę wyglądało co dzisiaj do tego, to przesłuch. W jaki sposób mówił pan, pan były wicepremier, pan nie ma zastrzeżeń? Bo on też troszeczkę wychodził, już nie mówię o tym angielskim dżentelmenie, ale też troszeczkę tam było publicystyki zamiast odpowiedzi na pytania. No, pół dnia odpowiadania na pytania, czasami takie absurdalne jak pana posła Kownackiego, dotyczące różnego rodzaju jakichś znajomości, jakichś nagród złotych mali, no to ciężko też czasami było zachować pewnie też pełną powagę, słysząc tak absurdalne pytania, więc najważniejsze dla mnie jest to i chyba przede wszystkim dla Polaków, że minister Rostowski odpowiedział merytorycznie na każde z zadanych pytań, nie unikał odpowiadania, i to jest najważniejsze, bo przecież przypomnijmy, że w komisji tej nie chodzi ponoć o politykę, jak to mówią posłowie PiSu, tylko o dążenie do wyjaśnienia sprawy, i te przesłuchania między innymi przecież temu służyły. Dobrze, a jeśli chodzi o Sąd Najwyższy, to temperatura dyskusji wokół niego nie spada. Jutro rano posłowie zajmą się nowelą między innymi ustawy o Sądzie Najwyższym i KRS-ie. Chodzi o sprawy techniczne, jak państwo mówią. Proszę przypomnieć, o co konkretnie chodzi, co to za sprawy techniczne, panie pośle. No, przede wszystkim, jeżeli chodzi o Sąd Najwyższy, chodzi o to, aby umożliwić jak najszybsze doprowadzenie do wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, czyli jest propozycja, aby w momencie, kiedy skład sędziów Sądu Najwyższego osiągnie 2/3, aby Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego mogło podjąć uchwałę o wskazaniu 5 kandydatów dla prezydenta Rzeczpospolitej, spośród których prezydent będzie mógł wybrać pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. No czyli chodzi o to, żeby się to wszystko mogło odbyć szybciej. Żeby mogło się odbyć szybciej. A dlaczego państwo się śpieszą? No bo ta sytuacja, która jest obecnie, z całą pewnością nie służy Sądowi Najwyższemu. No takiej niepewności. No dzisiejsza chociażby wizyta pani profesor Gersdorf w Sądzie Najwyższym, która no, jakby podsyca te wątpliwości, czy jest pierwszym prezesem, czy nie jest. No, to wiadomo, już o tym że nie rozmawiamy. Jest. Wiadomo, że nie jest, ale po prostu. No, dla pana wiadomo, że nie jest, a dla pana posła pewnie wiadomo, że jest. To teraz o co chodzi w tej ustawie, panie pośle, według pana? Jeśli jak słyszę, że to chodzi o kwestie techniczne, to, no to pusty śmiech ogarnia, bo jeżeli mówimy o wyborze pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, najważniejszego sądu w Polsce i wybór jego prezesa jest dla posłów PiSu... To ja powiedziałam, że techniczne, ale nie, na podstawie pan, tego, co wcześniej mówił. Nie, pan poseł tutaj oczywiście wtórował i to nie jest kwestia techniczna, to jest kwestia fundamentalna, która tylko potwierdza, jaka jest istota tej już chyba 6. nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym w przeciągu ostatnich 2 lat. Tu chodzi tylko i wyłącznie o to, że PiS chce zmienić osobę, która stoi na czele Sądu Najwyższego. Tu nie chodzi o to, żeby tam czy dekomunizować, usprawniać ten Sąd Najwyższy, usprawniać sądownictwo, bo tam nie ma żadnej zmiany, która mogłaby cokolwiek pomóc z punktu widzenia w szczególności Polaków. Tu chodzi tylko o personalne rozliczenie, że posłom PiS i prezesowi Kaczyńskiemu nie podoba się pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego i chcą go przejąć. Ale dlaczego? Dlaczego się nie podoba według pana? Prosta przyczyna. Chodzi o kompetencje Sądu Najwyższego. Przede wszystkim pierwszy prezes Sądu Najwyższego jest przewodniczącym Trybunału Stanu. Znaczy, widzą jak rozrabiają przez ostatnie 3 lata, wiedzą, że prędzej czy później osoby za to odpowiedzialne będą przed Trybunałem Stanu odpowiadać, więc dzisiaj już sobie robią takie dobry grunt pod to, żeby się zabezpieczyć. To jest jedna kwestia. Druga, stworzenie nowych wydziałów w Sądzie Najwyższym, czyli tej kontroli i spraw publicznych do tej skargi nadzwyczajnej, która od paru miesięcy powinna funkcjonować, a która wiemy, że jest martwym narzędziem, ale wszystkim zatwierdzanie wyborów i rozstrzyganie protestów wyborczych, a mamy za parę miesięcy pierwsze wybory samorządowe i stąd jest ten pośmiech. Dzisiaj posłowie PiSu próbują obsadzić, jeszcze tylko skończę, wolne stanowiska sędziowskie, ale uprzedzaliśmy, że będzie z tym problem, bo sędziowie nie chcą brać udziału w tej chucpie politycznej, obsadzania politycznego klucza nowych wydziałów i nowych stanowisk i próbuje się łatać dziury, bo co ważne, w tej ustawie obniża się kryteria dla sędziów zasiadających w Sądzie Najwyższym. Zamiast śrubować i je podwyższać, żeby tam trafiali najlepsi, najbardziej doświadczeni, to PiS obniża te wymagania, tak żeby mogli kogokolwiek tam przecież wskazać. Dobrze, teraz pan poseł Ast, ale ja wcześniej powiem, że projekt budzi poważne wątpliwości z punktu widzenia ochrony wolności i praw obywatelskich. Tak ocenia Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar i tłumaczy dlaczego. Bo zgodnie z uzasadnieniem do projektu, które państwo przygotowali, w proponowanych zmianach chodzi m.in. o wyłączenie możliwości obstrukcji prowadzonych przed KRS-em postępowań nominacyjnych do Sądu Najwyższego. Tak sformułowane uzasadnienie może prowadzić do wniosku, że projekt ustawy w tym zakresie jest odpowiedzią na potencjalną możliwość korzystania z prawa do zgłoszenia swojej kandydatury do urzędu sędziego Sądu Najwyższego przez dużą liczbę osób spełniających wymagane kryteria ustawowe, uważa Adam Bodnar. I co pan na to powie? Czy to jest blokowanie dostępu do tego dobra, jakim jest Sąd Najwyższy? No więc przede wszystkim dzisiaj pan Adam Bodnar składał informację przed Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka, no i jednym z zarzutów pod adresem pana rzecznika ze strony posła Bartłomieja Wróblewskiego było to, że przy całym szacunku dla tych dobrych działań pana rzecznika zajmuje wyłącznie przez ostatnie 3 lata jedną stronę sporu politycznego, pobierając ją właśnie przy każdej okazji. tego ale to nie rodzaju nie wypowiedź, moje pytanie, ale pośle. Tego rodzaju wypowiedź pana rzecznika jest potwierdzeniem tej tezy, z którą się zupełnie nie zgadzam. No tak, ale czy ustawodawca, panie pośle, może powinien wnikać w intencje osób, które chcą korzystać ze swoich uprawnień i możliwości. Ale, taką możliwością, uprawnieniem jest złożenie swojego akcesu. Znaczy, na pewno każdy ma prawo do złożenia akcesu i nikt mu tego prawa nie będzie odbierał. Natomiast czym innym jest rzeczywiście kwestia obstrukcji, bo prawo do obstrukcji też ma opozycja w Sejmie. Pewnie też ma środowisko sędziowskie, chociaż tutaj po prostu bym był ostrożny. Natomiast jeżeli ustawodawca ma świadomość tego, bo te zapowiedzi ze strony środowiska sędziowskiego, części środowiska, to cały czas podkreślam, były, to też powinna być na to reakcja. Natomiast absolutnie nie zgadzam się z zarzutami pana posła Arkadiusza Myrchy, która wmawia nam intencje, których absolutnie przy tej nowelizacji nie było. Bo panie pośle, przede wszystkim, przede wszystkim ustawa o Sądzie Najwyższym obowiązuje niespełna rok, właściwie nawet ledwo pół roku, a nie dwa lata. Wobec tego w trakcie obowiązywania tej ustawy rzeczywiście były nowelizacje, ale nowelizacje, które państwo też jakby oczekiwaliście, te zarzuty, które podnosiliście, chociażby w sprawie nierównego wieku przechodzenia w stan spoczynku dla kobiet i mężczyzn. I też, panie pośle, pan trochę opinię publiczną wprowadza w błąd, dlatego że między innymi instytucja skargi nadzwyczajnej nie może zadziałać z uwagi na to, że nie mamy dzisiaj pełnej obsady. A dlaczego nie ma? Kiedy weszła ustawa w życie? No dobrze, panie pośle, co są obstrukcją? Czy jest tutaj prawo do obstrukcji niepisane w tej sprawie? Znaczy, jeżeli chcemy odpowiedzieć na pytanie, czy sędziowie mają bez względu na wszelkie okoliczności łamanie konstytucji, łamanie prawa, łamanie zasad państwa demokratycznego i tak uczestniczyć w pracach Sądu Najwyższego, bo władza ich tam wskazuje na siłę, to ja tutaj stawiam bardzo poważne... władza ustawodawcza przepisami ustawy, kierując ich tam, bo już mamy dzisiaj przypadki, kiedy to ze wskazania ministerstwa sędziowie są bez ich zgody delegowani do wydziałów dyscyplinarnych. Bez ich zgody. I ta sprawa jest bardzo poważnym naruszeniem niezależności sędziowskiej. My teraz i ministerstwo mówimy o tej zapowiedzianej liczbie kandydatów. Zamysłem jest właśnie to, żeby spowolnić ten proces dochodzenia do wyboru. Było takim zamiarem dochodzenia do wyboru pierwszego prezesa. Natomiast proszę zwrócić uwagę, kto najbardziej stwarza warunki do obstrukcji? Przez dwa lata ministerstwo nie ogłosiło 1000 naborów na wolne stanowiska sędziowskie, plus prezydent przez kilka miesięcy nie ogłaszał naboru na wolne stanowiska w Sądzie Najwyższym. To jest istotne, bo dzisiaj są pytania, czy sędziowie będą opóźniać, czy nie będą opóźniać, jak przez wiele miesięcy nawet prezydent nie wykonywał żadnego ruchu, żeby wolne stanowiska sędziowskie obsadzać. I dzisiaj są pod pewną presją czasu, pod presją Komisji Europejskiej, zrzuca się odpowiedzialność na sędziów, że nie chcą w tym cyrku... Chcę zapytać. Ja wiem, jaki jest według panów status pani sędzi Gersdorf w tej chwili, czy też pani profesor Gersdorf, sędzi w stanie spoczynku, albo sędzi urlopowanej, która właśnie wróciła z urlopu, ale proszę uzasadnić swój punkt widzenia. Króciutko, Marek Ast, a później Arkadiusz Myrcha. Z dnia 4 lipca weszła ustawa o Sądzie Najwyższym. Zgodnie z nią sędziowie, którzy przekroczyli 65 rok życia, nie złożyli oświadczenia do prezydenta, przechodzą w stan spoczynku. Z taką sytuacją mamy w przypadku pani profesor Małgorzaty Gersdorf. Jako sędzia nie złożyła oświadczenia przed panem prezydentem. W tej sytuacji jest sędzią w stanie spoczynku. Oczywistym jest, że ustawą zwykłą nie można przerwać kadencyjnie konstytucyjnie gwarantowanej konstytucji. Artykuł 180 ust. 3 stanowi o przenoszeniu stan spoczynku. Ale 184 przenoszeniu z uwagi na wiek lub kary dyscyplinarne, ale przechodzi się z uwagi na wiek emerytalny, przechodzi dostają się dobrowolnie. Po 10 punktów czas minął. Dziękuję z uwagi na wiek można przejść tylko dobrowolnie, a nie zgłoszonym. Zapraszamy do reklamy. Czy wzięliśmy ręczniki? Nie, w końcu. A tę książkę, co prosiłam? Oj, też zapomniałem, Ale...